NPO Radio 1 met Petra Grijze. En zometeen in het laatste half uur van Nieuws & Co. Ik praat zometeen met de winnaar van de kleurrijke lijst Top 100. En dat is een goede bekende van dit programma, verklap ik alvast. En een aanklacht hing al een tijd als een zwaard van Damocles boven het hoofd van premier Netanyahu. Meer nu alvast over hem in het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Ja, de Israëlische procureur-generaal wil premier Netanyahu aanklagen voor onder meer fraude en omkoping. Volgens de aanklager is er genoeg bewijs, maar of Netanyahu ook echt voor de rechter moet verschijnen, wordt waarschijnlijk pas eind het jaar duidelijk. Eerst wordt de premier samen met andere verdachten verhoord. Dat zal waarschijnlijk maanden duren. Netanyahu ontkent alle corruptiebeschuldigingen en zegt dat hij nu onterecht benadeeld wordt bij de verkiezingen van 9 april. De bouw van het Holocaust-namenmonument in Amsterdam is met zeker enkele maanden vertraagd. Na verzet van omwonenden verbood de rechter vandaag de kap van 24 bomen op de plek aan de Weesperstraat waar het monument moet komen. Het Auschwitz-comité had betoogd dat dit financiële gevolgen heeft en misschien leidt tot afstel, maar daar was de rechter niet gevoelig voor. Op de muren van het Nationaal Holocaust-namenmonument moeten de namen komen van alle 102.000 Joden en 220 Roma en Sinti die tijdens de Tweede Wereldoorlog vanuit Nederland zijn weggevoerd en omgebracht. Er wordt veel gehandeld in nep-reviews op internet. Het gaat daarbij om positieve beoordelingen van niet bestaande consumenten die bedrijven opkopen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Zo lukt het om voor een niet bestaand restaurant nep-recensies voor Google en Facebook te kopen. Volgens de Consumentenbond hebben veel consumenten dit niet door. Ik denk dat ze wel begrijpen dat je als bedrijf zelf reviews kunt schrijven. Maar ik denk niet dat ze weten dat beoordelingen ook gewoon verhandeld worden. Of dat bijvoorbeeld negatieve beoordelingen soms 2 weken tegengehouden worden. Wat jou als bedrijf de kans geeft om iemand die een negatieve recensie over jou geschreven heeft te benaderen. En dan zou je vervolgens kunnen vragen, joh, wil je dan ook je negatieve review intrekken of aanpassen? Google en Facebook zeggen er alles aan te doen om nep-reviews tegen te gaan, maar dat het moeilijk is om echt en nep te onderscheiden. Israël heeft vorig jaar volgens een VN-onderzoekscommissie mensenrechten geschonden bij het optreden tegen demonstrerende bewoners van de Gazastrook. Bij de protesten kwamen 189 Palestijnen om het leven. Israël noemt het het zoveelste vijandige en leugenachtige rapport. De politie heeft niet in strijd met de wet gehandeld door een verdachte te dwingen om met zijn vingerafdruk zijn smartphone te ontgrendelen. Volgens de rechter is het plaatsen van een duim geen actieve, maar passieve medewerking. En een man die vrouwen in het Amsterdamse Vondelpark besmeurde met poep moet zich van de rechter psychisch laten behandelen, anders moet hij 2 maanden de cel in. Ook kreeg de man een taakstraf van 150 uur en mag hij 1 jaar niet in openbare parken in Amsterdam komen. Ruim 200 bewoners van de Lee Towers flats in Rotterdam kunnen ook komende nacht niet thuis slapen. Het gaat vooral om studenten die gisteravond werden geëvacueerd na een brand. Die was snel geblust, maar de sprinklers bleven nog een half uur actief, waardoor duizenden liters water door het flatgebouw stroomde. De opruimwerkzaamheden zijn waarschijnlijk morgenochtend klaar. Volgens de verzekeraars is er geen schade aan de bouwconstructie. Wat er wel aan de orde is, dat zijn laminaatvloeren, wat karpetjes die beschadigd zijn en dat soort dingen. Van de persoonlijke spullen die in de woning aanwezig zijn, is eigenlijk geen schade. Dus de laptopjes zijn nog steeds de laptopjes, die staan nog op tafel. En het beddengoed is nog steeds het beddengoed. Dus daar is verder helemaal geen probleem aan. Toch moeten een aantal bewoners voorlopig verhuizen naar een ander appartement in hetzelfde gebouw. Het weer vanavond en vannacht kan er vooral in het zuiden soms wat regen of motregen vallen. In het noorden is het wisselend bewolkt en vannacht is er kans op mist. Ook morgen is het bewolkt, maar op de meeste plaatsen wel droog. Het wordt 7 à 8 graden. In het weekend kan veel regen vallen. En wordt het al wat makkelijker doorrijden op de wegen? Jolanda van der Velden. Ja, best wel. De files worden zeker wat korter. Maar ja, helaas heb je nog steeds wel heel veel vertraging in het zuiden van het land. En ook bij Arnhem en Nijmegen, daar staan toch de langste files. Er was een ongeluk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Nog een half uur vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. Ligt wat rommel op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Daardoor tussen Beuningen en Kuik ruim 40 minuten vertraging. Een ongeluk op de N2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Waalre en Veldhoven 1 kwartier vertraging. De rechte reishok is daar dicht. En door werkzaamheden op de N324 tot slot van Nijmegen naar Os. Tussen Alverna en Grave 4 kilometer met 50 minuten vertraging. Veel gemeenten gaan uit van een te hoge WOZ-waarde. Maak dus gratis bezwaar en bespaar. Ga naar bezwaarmaker.nl. Bezwaarmaker.nl. Max is er voor u. Met programma's als Heel Land Bakt, Droomhuis Gezocht en Tijd voor Max. Ook als belangenbehartiger staan we voor u klaar. Hoe groter we zijn, hoe groter de vuist is die we kunnen maken. Steun Max. Word nu lid voor slechts €7,50 per jaar. Bel nu 0900 4x5 3x0 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. Tour for Life. Een must voor wielerliefhebbers. Fiets in augustus van Italië naar Nederland. Trotseer in 8 dagen de mooiste cols. Fiets door grandioze landschappen en ervaar de heroïsche finish. Maak het verschil in baanbrekend kankeronderzoek, gefinancierd door Daniel den Hoed Fonds. Fiets de tour van je leven. Ga snel naar tourforlife.nl. Ubaan heeft antwoord op uw personeelsproblemen. Slimme uitzendkrachten on demand en een uitzendtarief van slechts €17,75. Nieuwsgierig? Check ubaan.nl. Ubaan, wie heeft u nodig? Daten zonder Facebook-koppeling? E-matching, dating hoger opgeleide. Zet uw privacy op 1. NPO Radio 1. NOS NTR. De Israëlische premier ontkent schuld in alle toonaarden. וגם כאן, אתם יודעים איך זה יסתיים. לא יהיה כלום, כי אין כלום, ולא היה כלום. Petra Grijzen. Nieuws en Co. Komt erop neer dat hij het er niet mee eens is met de openbaar aanklager van Israël. Hij is namelijk van plan om premier Netanyahu aan te klagen. Wordt verdacht van onder andere fraude en omkoping. Correspondent Arlene Gelderblom. Arlene, de openbaar aanklager heeft gezegd dat hij van plan is om Netanyahu aan te klagen. Wat betekent dat precies? Ja, hij zegt het dus heel duidelijk met een soort slag om de arm dat hij van plan is om Netanyahu aan te klagen. Maar er komt ook nog een verhoor aan. Netanyahu mag zich verdedigen, net als de andere verdachten in de zaken, met advocaten. En daarmee wil de openbaar aanklager ook eigenlijk zeggen van: ik geef hem nog een kans. De verkiezingen komen eraan in april. Ik wil nog niet zeggen dat het definitief is, maar er is genoeg bewijs en ik denk dat ik Netanyahu voor de rechter kan slepen. Want hij wordt dus in 3 zaken aangeklaagd en er is veel bewijs tegen hem. Ja, en dat geldt met name in zaak 4000, zo wordt dat genoemd. In die zaak gaat het om een eigenaar van een telecombedrijf, Bezeq. Dat is een ontzettend groot telecombedrijf in Israël. En Netanyahu zou hem allerlei gunsten hebben verleend in ruil voor positieve berichtgeving bij Walla News, wat ook diezelfde man in handen heeft. En waarom dit zo'n belangrijke zaak is, waarom dit een beetje de kogel wordt genoemd die Netanyahu niet kan ontwijken, is dat er 2 kroongetuigen zijn, 2 vertrouwelingen van Netanyahu die zich tegen hem hebben gekeerd. En dus die nu zeggen: ja, hij is schuldig en we hebben meer dan genoeg bewijs om dat aan te tonen. En nu zijn er verkiezingen begin april. Dit klinkt als een hele grote zaak. Mag hij dan wel meedoen? Ja, hij mag meedoen. Het is een hele complexe zaak, dat moet ik zeggen. En hij gaat ook meedoen. Hij heeft zelf gezegd: ja, dit is gewoon een heksenjacht van links tegen mij. Hij heeft ook gezegd: ja, dit ga ik makkelijk winnen. Ik ga makkelijk bewijzen dat ik niet schuldig ben aan corruptie. Dat is geen enkel probleem. En de wet zegt, de Israëlische wet zegt, dat alleen als hij wordt veroordeeld, dan mag hij geen premier meer zijn. Maar als hij uiteindelijk echt officieel wordt aangeklaagd, hè, wat we nog even moeten afwachten, dat horen we waarschijnlijk laat 2019, als die verhoren zijn geweest. Dan pas weten we of hij, als hij echt wordt veroordeeld, of hij ook af moet treden. Maar anders mag hij gewoon aanblijven als premier. En dat is toch best wel, denk ik, moeilijk voor Nederlanders om te snappen. Want als premier Rutte zoiets aan zijn broek zou krijgen, ja, dan zou hij geen lang leven meer hebben in politiek Den Haag. Hoe verklaar je dat in Israël wel kan? Ja, dat is dus heel erg moeilijk. En ik denk dat het ook het moeilijker maakte dat er dus eigenlijk nog geen wet is, geen precedent is. Het is niet eerder gebeurd. Dus wat het wel duidelijk is dat het gewoon politiek gezien waarschijnlijk heel veel gevolgen voor Netanyahu gaat hebben. Heel veel mensen zeggen van: ja, moet ik nou wel stemmen op hem? Misschien ben ik wel voor Netanyahu. Maar wat gaat er met hem gebeuren de aankomende maanden? Kan hij nog een coalitie smeden als hij zoveel stemmen krijgt, nog steeds veel stemmen krijgt? En daar is heel veel onduidelijkheid over. Dus ja, ik kan het alleen maar samenvatten met het feit dat er heel veel onduidelijkheid over zijn status is en ook over de verkiezingen die eraan zitten te komen. Nou, de komende tijd gaat daar dus meer duidelijkheid over komen. Dankjewel, Arlene Gelderblom, onze correspondent in Israël. Pakistan dan laat de Indiase piloot vandaag nog vrij. En daarmee is de ergste spanning uit de lucht. India voerde eerder deze week een aanval uit op Pakistaans grondgebied. Pakistan schoot daarop een Indiaas gevechtsvliegtuig uit de lucht, waarbij ze de piloot gevangen namen. Correspondent Aletta André. Aletta, ja, het was dus even heel spannend. Heb jij nu het idee, nu die piloot vandaag alsnog vrijgelaten gaat worden, dat de angel uit het conflict is? Ja, je kan wel zeggen dat hiermee de ergste crisis achter de rug is. Maar dat betekent niet dat de twee landen nu vrienden zijn. Integendeel, de relatie heeft wel echt weer een dieptepunt bereikt. Ja, ja, want de ergste crisis is dan misschien voorbij. Maar ja, wie ziet zichzelf dan als winnaar? Ja, dat is ja, allebei een beetje eigenlijk. De piloot dat die in Pakistanse handen viel, dat was natuurlijk een tegenvaller voor India. En in eerste instantie leek het er een beetje op dat Pakistan over terugkeer wilde praten. Dus dat het misschien niet onvoorwaardelijk zou zijn. En de vraag was, wat gaat India dan doen? Of wat kan India dan doen? En India heeft zich daarbij heel ferm opgesteld en gezegd, we gaan hier absoluut niet over onderhandelen. Pakistan moet hem gewoon onmiddellijk en heel huids naar huis terugsturen. Klaar. En dat nu is gebeurd, wordt in India wel als winst gezien. Ja. Ja, en de Pakistanen zullen dat ongetwijfeld juist anders zien. In Pakistan wordt Imran Khan juist heel erg geprezen, omdat hij deze vrijlating heeft aangekondigd als een gebaar van vrede. Daar wordt gezegd, wij hebben daarmee dus de eerste stap tot de de-escalatie van dit conflict gezet. Bovendien staan wij open voor een onderzoek naar die aanslag in India en een mogelijke link met Pakistan. Dus die hele luchtaanval van India was helemaal niet nodig geweest. En wij willen dialoog. Dus wij zijn hier de vredestichters. Maar vanuit India's standpunt is dit allemaal onzin. Want de regering en ook de meeste mensen in India zijn er wel van overtuigd dat terroristische organisaties vanuit Pakistan aanslagen in India plannen. En dat de autoriteiten daarboven dien van afweten. Dit toestel staan, zelfs steunen. Dus India zegt, zolang dit gebeurt, gaan wij geen dialoog met Pakistan aan. Want dat is nu wel gebleken dat gewoon geen zin heeft. Nee, maar goed, dus ja, wat denk je? Als India heeft ook gezegd van, nou ja, als er inderdaad weer zo'n terroristisch kamp ontdekt wordt, dan grijpen we gewoon weer in. Wat zegt dat over de spanningen in de regio? Nou, dat die spanningen die zijn er nog en die zijn weer hoog. Wat ik zei, de crisis is voorbij, maar beide partijen die willen wel naar elkaar toe en ook naar hun eigen achterban toe duidelijk maken dat zij de sterkste zijn. Pakistan heeft ook gezegd, als India nu nog iets doet, dan zullen we zeker moeten reageren. India heeft ook gezegd, als Pakistan ons provoceert, dan zullen wij absoluut terugslaan en daar zijn we klaar voor. Dus beide geven ook wel aan de ander echt niet te vertrouwen. De crisis is voorbij, maar de spanning blijft hoog. Zit nog in de lucht. Dankjewel, Aletta André, onze correspondent daar. En Jolanda van der Velde, ik zie nog een paar toch wel diep rode strepen in het zuiden van het land. Dat heb je goed gezien, Petra. Ja, in het zuiden van het land en ook rondom Arnhem en Nijmegen heb je echt nog aardig wat geduld nodig. Ik haal er een paar uit op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 25 minuten vertraging. Ruim 20 minuten nog op de A73 Nijmegen naar Maasbracht. Tussen Beuningen en Malden is het langzaam rijden. Er ligt al wat rommel op de weg. En ook door werkzaamheden op de N324, dat is de weg van Nijmegen naar Os, tussen Alverna en Graven 4 kilometer met ruim 50 minuten vertraging. Nieuws en Co brengt je verder, ook als je stilstaat. Journaliste Nadia Moussaïd, ze presenteerde één keer in de week dit programma. Dus als je luistert naar dit programma, ken je haar daarvan waarschijnlijk. Maar ook van andere dingen. Bijvoorbeeld zat ze ook op de Nieuws en Co-bus. Vorig jaar vertrok ze naar de KRO en CRV, waar ze ging werken bij Brandpunt. En later Eva Jinek tijdelijk verving met haar nieuwe talkshow, Laat op 1. Deze met groot succes. En dat vonden ook de juryleden van de kleurrijke lijst Top 100. Want Nadia is de winnaar van de kleurrijke Top 100. Nadia, goedenavond. Goedenavond. En natuurlijk gefeliciteerd. Stroomt je telefoon al vol met felicitaties? Nee, want ik denk dat jullie een primeur hebben. Ah. Ik ben op dit moment, ik ben net een theaterruimte ingesneakt om wat stilte op te zoeken. Want het is eigenlijk officieel nog niet bekend bij het evenement waar dat vanavond is in Rotterdam. Oh, echt waar? Dus jullie hebben een primeur. Ja, het staat ook op teletext. Dus verwacht maar dat die telefoon straks gaat trillen. Want kun jij nog even? Ik wacht het af. Kun jij nog eens uitleggen voor de mensen die de lijst niet kennen? Wat is het voor lijst? Ja, het is een lijst eigenlijk waar om diversiteit wat meer tentoon te spreiden en om rolmodellen te laten zien. En het bestaat nu al iets van 8 à 10 jaar, denk ik. Voor mensen uit de sport, uit de media, uit de wetenschap, uit de politiek. Om te inspireren, denk ik, om je aan op te hangen. En ik heb nu de eer dit jaar om op nummer 1 te staan. Wat een klein beetje onwerkelijk is voor mij. Ja. Want ik kan me nog wel herinneren dat ik echt de eerste keer bij de lancering was van de lijst zelf. Ja, en dat was denk ik 8 of 10 jaar geleden. En toen was ik nog op zoek naar rolmodellen en inspiratie. Ja, nu ben je dat dus inmiddels zelf. Dat heeft iets heel erg onwerkelijks. En je bent nog niet eens oud, kan je nagaan. I know. Ja. Kun je eens vertellen, wie was jouw inspiratiebron 8, 10 jaar geleden? Weet je dat nog? Nou ja, Oprah Winfrey is voor mij altijd wel een inspiratiebron geweest. Maar dat zijn ook wel dan andere, binnen de media, andere vrouwen. Zo heb ik ook wel eens op een podium naar jou gekeken. Ach. Maar ook Eva Jinek is voor mij een voorbeeld van Marielle Tweebeke, ja. Het zijn ook topvrouwen natuurlijk. En ik ga even toch voorlezen wat de hoofdredactie over jou heeft gezegd. Dat is een heel mooi compliment. Je staat voor een nieuwe generatie vrouwen van kleur in de media. Ook word je gezien als het gezicht van de verandering en de personificatie van talent. Nou, dat is toch prachtig. Jeetje. Ja. Dat is heel mooi. En tegelijkertijd no pressure. Ik ben een beetje verlegen van. Nee, precies. No pressure. Ik probeer gewoon mijn best te doen en mijn werk te doen. Ja. Ja, maar je bent toch een rolmodel dan, hè? En ik kan me voorstellen, daar moet je dan ook wat mee, of niet? Nou, weet je wat het gekke is? Je realiseert je dat niet als je gewoon heel hard aan het werken bent. Dan heb je eigenlijk, dat klinkt heel stom, maar dan heb je niet in de gaten dat dat dus blijkbaar zo is. En ik krijg echt wel regelmatig ook mailtjes en verzoeken van studenten die willen meelopen. En in het begin, toen ik wat minder bekend was, had ik daar veel meer tijd voor om dat te doen. En inmiddels is dat gewoon bijna niet mogelijk in mijn drukke agenda. En dan zie je het ook niet of zo. En dit is voor mij ook alweer even een realisatie van, ja, je bent dus blijkbaar een rolmodel voor mensen. En het geeft ook extra verantwoordelijkheid, ja. Dat is wel waar. Ja, precies. Maar ik geniet van wat ik doe. Dus. Nou, moet je ook, natuurlijk, dat moet ook vooral zo blijven. Maar denk je bijvoorbeeld meer na over wat je zegt? Je hebt natuurlijk ook een paar keer je uitgesproken over diversiteit op redacties. Uh-huh. Ook als het gaat over mensen van kleur, mensen met een migratieachtergrond, mannen, vrouwen. Is dat, heb je, ja, hoe moet ik dat zeggen? Ik kan me voorstellen dat het je toch in een andere positie brengt, ook als je gewoon aan het werk bent op een redactie bijvoorbeeld. Dat je er steeds van wat, als je uitspreekt. Ja, of dat je er steeds van iets over moet zeggen als er iets niet in balans is of zo. Hoe zie jij dat? Ja, dat is iets. Je probeert daar je best in te doen en dat lukt ook niet altijd. En soms in alle haast dan je moet er gewoon extra op letten. En ik hoop dat steeds beter gaat. Maar voor mij is het zo, als je eenmaal die bril op hebt gezet, dat je dus niet, dat je ziet dat de man-vrouw verhoudingen nog steeds niet even gelijkwaardig zijn qua beeldvorming, aantal vrouwen die aan tafel zitten, ook binnen de politiek, binnen het bedrijfsleven. Als je eenmaal zo'n bril op hebt gezet, dan kun je niet meer afdoen. Ja, I know. Dat geldt ook voor diversiteit van andere culturen. Dus ja, ik doe mijn best, maar het lukt mij ook niet altijd. Nee. Weet je, soms moet je ook gewoon een uitzending rondkrijgen en dit lukt niet altijd, maar we moeten wel ons best ervoor blijven doen. Ja, ik ben het wat dat betreft helemaal met je eens. En ik ben zelf ook behoorlijk, ik denk dat ik als een feministische hardliner word gezien. Maar dan moet ik er dus steeds ook wat van zeggen. En dan word ik dus ook een beetje een vervelend mens. Snap je dat? Dan voel ik me soms een vervelend mens. Tuurlijk. Ja, nee, ik herken dat wel. Dus dat doe je als je sterk bent op de dag, weet je wel. Kan je het incasseren en sommige momenten niet. Maar je mond houden, dat is geen optie. Nou, ik zou ook zeggen, doe dat vooral niet, Nadia. En ik zou zeggen ook, geniet van het succes vanavond. Ga ik doen. Heel veel plezier. Terug naar de zaal. Ja. Oké, succes. Plezier bij de prijsuitreiking in Rotterdam ook nog eens. De hometown van Nadia Moussaïd. Goed, wij gaan het hebben over iets heel anders. Namelijk over het Overijsselse De Lutte. Ja, daar werd een man opgepakt die ervan wordt verdacht een terroristische aanslag voor te bereiden. En bij hem werden onder andere wapens gevonden, dus mogelijk is een bloedbad voorkomen. Goed werk dus van justitie en opsporingsdiensten. En hoeveel aanslagen worden eigenlijk voorkomen door inlichtingenwerk? Ik praat erover door met een van onze vaste gasten en die ook alles weet van inlichtingenwerk. Dat is oud-generaal en directeur van de Militaire Inlichtingendienst, MIVD, Pieter Kobelens. Welkom, Pieter. Dankjewel. Is dat bekend, hoeveel aanslagen er worden voorkomen? Dat is natuurlijk moeilijk om te meten, denk ik. Het enige wat ik je van terug heb kunnen vinden, het is heel moeilijk om wat te bepalen, is meester Dr. Aerts. Zij doseert aan de Universiteit van Leiden en zij is gekomen tot een getal van ongeveer 95% van de aanslagen in Europa zouden moeten kunnen worden of zijn voorkomen, naar haar mening, naar stellige overtuiging. Ja, hoe ze dat precies doet, weet ik niet. Maar het is bij benadering, het is tellen van aanslagen die plaatsgevonden hebben, et cetera, et cetera. En ja, want je weet nooit of als het is voorkomen of het echt zo ver was gekomen natuurlijk, bijvoorbeeld. Dat sowieso. Kijk, de enige manier waarop je een terrorist op hete daad betrappen is geen optie. Nee, dus dat is ook wat vervelend. Ja, maar dat is ook het vervelende. Als je mensen voor de rechter sleept, dus niet voldoende bewijs, dan heb je mogelijkerwijs een aanslag voorkomen, maar het hoeft niet altijd tot een veroordeling te leiden. Dat is altijd een dilemma. Voor een dienst, op welk moment doe je wat aan? In dit geval begreep ik het de AIVD dat had doorgegeven, dat die man opgepakt is in Lutte. Ja, wat mij dan door het hoofd gaat, is het enige wat je op het nieuws hoort, ik ken het dossier natuurlijk niet, is dat ze een wapen hebben gevonden, munitie, dat die man bekend was omdat hij wat aan het radicaliseren was. Die had toch niet op een van de grote industrieterreinen van Nederland werkte. Dus er komen toch uit verschillende hoeken informatie bij elkaar die leiden tot zo'n actie. En uiteindelijk vinden ze dan ook inderdaad wapen en munitie. Dat is in ons land niet te doen gebruikelijk. Nee, en de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid heeft deze week ook laten weten dat er nog steeds wel wat aan de hand is. In de dreigingsmonitor die jaarlijks wordt gegeven, wordt aangegeven dat het al dan niet laten terugkeren van uitgereisde jihadisten wordt onderzocht. Dat is natuurlijk ook deze week een thema. Er wordt veel over gesproken. Eerder heeft president Trump al gezegd, neem ze terug, die jihadisten. Wat vind jij? Ik ben erop tegen. Het is een duivels dilemma overigens. Want ja, degene die zeggen, als je ze terughaalt, dan kun je ze ook in de gaten blijven houden. Maar dat zijn er nogal wat. Maar ik denk, als je dat doet, dat is weer typisch Nederlands, dat je hele preventieve werking van luister, als je hier vertrekt, en we hebben het op tijd in de gaten, dan trek je je paspoort in. Maar als je gaat, kom je niet meer terug. En vanaf het moment dat je daar aan begint te knabbelen, of het nou voor kinderen is die waar iedereen natuurlijk hun hart van breekt, maar later ook de ouders even terug moeten, of uiteindelijk toch weer mensen die gewoon verschrikkelijke dingen hebben gedaan, of die ondersteund weer terughalen, waarvan we weten dat het moeilijk is om ze te deradicaliseren. Maar het allerergste vind ik, en dat hoor je helemaal nooit, dat zijn wel de mensen die geschoten hebben, onder andere op onze militairen. Maar dan kunnen ze toch gewoon achter slot en grendel worden gezet? Ik vind het prima. Ik bedoel, maar onze wetgeving is eigenlijk niet toegespitst in een voortdurende staat van oorlog buiten Nederland. Zo lijkt het althans. Kijk, als we met elkaar kunnen afspreken, als je bij je kladden wordt gegrepen en we kunnen bewijzen dat je dit gedaan hebt, dan zit je gewoon 20 jaar vast. Fijne dag verder. Maar ja, dat zo zit ons recht ook niet in elkaar. Ons rechtssysteem is niet. Nou ja, omdat je na goed gedrag na 10 jaar weer vrijkomt of 8 jaar. En als je dan, ook als je kijkt naar mensen die met seksuele delicten te maken hebben, die tijd opgesloten hebben gezeten. En ze komen na zoveel jaar vrij en ze plegen weer een delict. Staat heel Nederland op zijn achterste benen. En ja, er zijn hem eenmaal. Heb je natuurlijk met alles. Wat ik bedoel, dat is ook zo. Met mensen die moorden plegen. Ja, op een zeker moment komen mensen vrij. Ja, maar een terrorist, het gaat nu over terroristen. Het grote verschil tussen een terrorist en iemand die, laten we zeggen, keurige oorlog voert, is dat het hem geen donder uitmaakt hoeveel burgerslachtoffers, kinderen en vrouwen hiermee om het leven komen. Ze deinzen niet terug voor nucleaire vergiftiging, voor biologische wapens. Maakt ze allemaal helemaal niks uit. Want dat bedoel ik, dan moet je daar toch ook voor achter de tralies? Ja, ik vind van Trump lijkt me redelijk eenvoudig. Hij mag ze houden, laat ze hem lekker opsluiten. Maar de vraag, en niet meer vrijlaten. Amerikaanse rechtssystemen staan wat harder in dan onze. Ja, en je krijgt ook vragen. Maar ja, die Koerden zeggen, nu zitten wij met die mensen met die Nederlandse paspoorten in onze kampen. Ja. Dat is hun probleem dan, denk ik. Ze moeten echt, ik vind echt dat ze niet terug moeten komen. Maken het volstrekt moeilijk om die hoge drempel voor mensen om uit te reizen. Die bestaat dan niet meer. Want nee, oké, je zegt eigenlijk, je moet niet terugkeren op je schreden. Namelijk dat je hebt gezegd, als je gaat, dan ga je, kom je nooit meer terug. Hier moet je hard in blijven, dat denk ik. Maar Pieter, dan zeg jij van, nou, daar zitten de Koerden mee opgeschreven. Nou ja, jammer dan. Jammer voor die Koerden. Maar dat zijn wel mensen met wie ook Nederland samen een verbond heeft gesloten om tegen IS op te trekken. En zij hebben daar meer offers voor gelaten dan de Nederlandse vliegtuigen die daar hebben gevlogen. Ja. Dus ik bedoel, kan je dat wel maken, ook in dat opzicht? Ja, ik vind het wel. Kijk, die Koerden vechten gewoon voor hun leven en die ze voor de loop krijgen. Daar zijn ze ook niet zachtzinnig mee. Zij vechten een oorlog waarbij wij ze toch min of meer proberen te ondersteunen. Ja, hier is het niet andersom geweest? Hebben de Koerden niet juist al die westerse mogendheden ondersteund in de strijd tegen IS? Ja, maar die Koerden die wonen daar en die willen ook een eigen plekje hebben. En die worden door dit grote conflict natuurlijk wel een klein beetje geholpen in het nastreven van de politieke doelstellingen. En daar is gewoon gebruik van gemaakt door het Westen. Kijk, hier is geen, Peter, er is hier geen oplossing van, nou, als je het op die manier doet, dan is het allemaal wel goed. Het blijft gewoon een dirty game, een dirty war. Het gaat om mensenlevens. Maar één ding weet ik zeker, wij verdienen het hier in Nederland niet. Maar verdienen mensen, ze het daar bij de Koerden nee, wel maar dan? Mensen, ik kan mijn zin nog afmaken dat de mensen die we eerst hier naartoe... Zijn nou meisje? Nee, dat zei ik absoluut zeker niet na het vorige interview. Ja, nee, ik ben helemaal ik ken Nadia ook, ik zou dat niet durven. Nee. Goed, sorry, maak je zin af, Pieter. Nee, waar het over gaat is dat als mensen daar die wij opvangen, die zich niet in onze cultuur kunnen voegen, daarna teruggraven en daarna strijd gevoeren tegen ons, vind ik moeilijk. We moeten ze helpen aan werk en opnemen als een gemeenschap en harder zijn met inburgeren. Dan hebben we veel minder ellende dan hemel aan het eind als ze fouten gemaakt hebben. Pieter Koblenz, dank je wel voor je komst. Oud-directeur van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst. God. Ja, ik moet er heel scherp op zijn. Ik heb het net gezegd. Mijn dochters vermoorden me echt. Oh, dit is goed dat het thuis geregeld is. Dit was Nieuws & Co. Met daarin nep-recensies, de stem van Rembrandt en wat zijn de gevolgen van wetteloosheid op een taxistandplaats. Als ik hier aankom rijden, dan springen de klanten er meestal gewoon in. Al heb jij klanten in de auto, dat maakt niet uit. Heel herkenbaar, zeker heel herkenbaar. En die staan hier dan al een half uur te smeken. Omdat er al heel veel weten dat wij dus nooit niet weigeren. Ze gaan gewoon voor je auto springen. Ik heb mijn deuren op automatisch slot gezet. Ja, dat je vaak boze mensen in je auto krijgt. Daar hebben wij natuurlijk wel een groot probleem mee. En ik onderwijs u de geheimnissen der schilderkunst. Niemand, behoudens mijzelf, kan schilderen als Rembrandt. Een restaurantje wat wij hadden, dat zat op een spookadres. En zo hebben we ook uiteindelijk een paar reviews gekocht. Recensies als, ik heb er heerlijk gegeten en ik kom zeker nog eens terug. Dat geschat wordt dat tussen de 10, soms zelfs 30% van alle recensies eigenlijk niet echt zijn. Straks Dit is de Dag met Margie Fixer. Margie, wat ga je doen? Ja, Petra, we gaan het hebben over een 18-jarige scholier. Die verzamelt voorbeelden van linkse indoctrinatie op scholen. En de vraag is het onderwijs in Nederland echt zo links? Dat zo dus in Dit is de Dag. Blijf luisteren. Zometeen een hoofdpunt van het nieuws met Jelle Visser. Fijne avond. NPO Radio 1. De bouw van het Holocaust-namenmonument in Amsterdam is maanden vertraagd. Na verzet van buurtbewoners verbood de rechter vandaag de kap van 24 bomen op de plek aan de Weesperstraat waar het monument moet komen. Op de muren van het monument verschijnen de namen van 102.000 Joden en 220 Roma en Sinti die tijdens de Tweede Wereldoorlog vanuit Nederland zijn weggevoerd en omgebracht. Ruim 200 bewoners van de zogenaamde Lee Towers Flats bij het Marconiplein in Rotterdam slapen ook de komende nacht niet thuis. Gisteravond was er brand waarna sprinklers duizenden liters water door het complex heen pompten. In sommige appartementen is zoveel schade dat bewoners voorlopig moeten verhuizen. De Israëlische procureur-generaal wil premier Netanyahu aanklagen voor onder meer fraude en omkoping. Volgens de aanklager is er genoeg bewijs. Netanyahu wordt nu eerst verhoord. Dat zal waarschijnlijk maanden duren. Netanyahu ontkent alle corruptiebeschuldigingen en zegt dat hij onterecht benadeeld wordt bij de verkiezingen van 9 april. En een 42-jarige Amsterdammer die vrouwen het Vondelpark besmeurde met poep moet zich psychisch laten behandelen. Anders moet hij 2 maanden de cel in. Ook kreeg hij een taakstraf van 150 uur en mag hij een jaar niet in openbare parken in Amsterdam komen. De man besloop fietsende of joggende vrouwen, mishandelde hen en besmeurde ze met poep. Soms kwam de ontlasting in hun mond, neus en ogen terecht. Waarschijnlijk gebruikte de man daarbij zijn eigen ontlasting. En dan het weer. En of het mooi weer wordt, horen we van Willemijn Hubert. Altijd beter dan die poep. Vanavond en vannacht valt er in het midden en zuiden af en toe lichte regen. In het noorden kan het opnieuw mistig worden. De temperatuur ligt vannacht rond 4 graden in het noordoosten en 8 in het zuiden. Morgenochtend trekt de neerslag richting het zuidoosten weg. Aan zee zijn er 's middags enkele opklaringen, maar de bewolking is morgen toch op de meeste plaatsen vrij prominent aanwezig. Het wordt ongeveer 8 graden bij een matige noordwestenwind. In de avond zwakt de wind wat af en draait dan naar west tot zuidwest. Het weekend verloopt dan vrij zacht en wisselvallig, met middagtemperatuur rond 10, 11 graden. Zaterdag blijft het grootste deel van de dag droog, maar zondag kan vooral het midden en zuiden regen verwachten. En ook de nieuwe week begint dan nat, met mogelijk zware windstoten op maandag. En dan nu de verkeersinformatie met Jolanda van der Velden. De files die lossen alweer aardig op. De files die er nog staan leveren rond de 5 minuten vertraging op. Meer dan 10 minuten vertraging heb je nu op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen Culemborg en Waardenburg bijna een kwartier. Ook een kwartier extra voor de A50 Eindhoven richting Arnhem. Langzaam rijden tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. En ruim 3 kwartier tot slot op de N324 van Nijmegen naar Os. Tussen Alverna en Grave langzaam rijden over 2 kilometer. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Margje Fixen. Wie kritiek op een religie zoals de islam niet van racisme kan onderscheiden, mag het nieuwe boek van socioloog Ruud Koopmans gelijk opzij leggen. Aldus de auteur zelf. Opiniemaakster Fidan Ekies nam het eerste exemplaar gisteren in ontvangst en weet alles van de boze reacties die je kunt krijgen wanneer je kritisch bent op de islam. Je kan kritiek hebben op bijvoorbeeld de islam. De vraag is, wat gebeurt er vervolgens? Nou, je wordt of bedreigd, of je wordt uitgescholden. Ja, zijn het alleen de extremen of is het een probleem van, zeg maar, de hele islam? Dat zo. En dit is de dag waarop de Fransen in de tegenaanval gaan naar wat zij noemen de geniepige koep van de Nederlandse overheid door stiekem een groot aandelenpakket Air France KLM te verwerven. En onze commentator is historicus Wim Berkelaar. Wim, wat is jouw stelling bij dat nieuws? Mijn stelling is dat Nederland wel iets van het Franse nationalisme mag leren. Maar eerst gaan we het hebben over linkse indoctrinatie in het onderwijs. 2 jaar geleden al pleitte PVV-kamerlid Harm Beertema voor een gedragscode voor leraren nadat een docent Thierry Baudet als negatief voorbeeld in een examenopdracht had gebruikt. Die jonge mensen die zijn kwetsbaar in hun meningsvorming. Die linkse docenten die maken daar gewoon misbruik van. Ik wil dat ze neutraal zijn en iedere leraar die zijn vak serieus neemt, die kan dat. De 18-jarige Mats Nelissen uit Schiedam begon deze week een Instagram-account met de naam Stop Linkse Indoctrinatie. En dan verzamelt hij voorbeelden van linkse indoctrinatie op zijn school. En ondertussen ook van anderen op andere scholen. En we praten erover met Wim Berkelaar en met geschiedenisdocent Jelmer Evers, die hierover kort geleden nog in de Washington Post publiceerde. Goedenavond. Goedenavond. Wim, herken jij het, die linkse indoctrinatie? Nou oké, het woord indoctrinatie lijkt mij wat stug, maar wel, kan ik autobiografisch zeggen, ik werk op een universiteit en wat je merkt is, veel van die docenten die zijn oude mannen en vrouwen, mijn leeftijd dus, die zijn in de jaren 70 en 80 opgegroeid. Die hebben een soort marxistische scholing ondergaan. Dat is een neo-marxistische scholing, dus Frankfurter Schule. Ik zal je verder besparen. En je merkt in hun aanpak van het onderwijs wel degelijk daar vorm van. Dat gaat niet indoctrinerend. We zitten niet in de Sovjet-Unie of in Nazi-Duitsland, moet ook niet overdrijven. Maar iets daarvan klopt wel. Dus als je bijvoorbeeld als het thema slavernij behandeld wordt, dan heb je hebt in Nederland in Leiden Piet Emmer. Die heeft daar natuurlijk verstand van. Er zijn meer mensen die verstand van hebben. Maar het is opvallend dat de huidige tendens van slavernijonderzoek gaat allemaal in de richting van, die misschien gestuurd wordt door de vraag ook van de gekleurden bij ons in de samenleving, is het niet allemaal fout geweest? En dus de tendens van het onderzoek gaat wel degelijk een beetje in de sfeer van, het is fout en zo moeten we het ook onderzoeken. Ja, en dat vind jij links? Nou ja, dat lijkt mij wel links. Het is namelijk maatschappijkritisch. Dus maatschappijkritisch is vaak links. Kan rechts zijn, maar als het rechts is, is het vaak weer, laten we zeggen, niet mainstream rechts, maar is het weer aan de rechterkant van rechts, zeg maar. En meneer Evers, begrijpt u de zorgen van Mats en dus bij deze ook van Wim Berkelaar? Nou, ik weet wel waar die vandaan komt en ik heb het ook wel vaker gehoord natuurlijk ook. Want waar komt hij vandaan? Nou ja, kijk, het is de publieke sector. Er zitten sowieso wat meer linksere mensen, denk ik, inderdaad. Het betaalt ook wat slechter, dus dat trekt misschien ook een ander type mensen ook aan. Dat hoor je ook vaak. Maar de meeste collega's die ik ken, en ook de leraren die ik vroeger heb gehad, daar wist ik ook best wel goed van wat voor politieke kleur ze hadden. Maar dat wist ze heel goed wel uit de les te houden ook. En dat probeer ik zelf ook te doen. Dus je moet wel zeg maar een open debat hebben. Nou, bij geschiedenis over het koloniaal verleden. Verschillende standpunten laten zien. En dan moeten leerlingen uiteindelijk gewoon zelf een standpunt daar ook over innemen. Ik ga leerlingen niet vertellen dat ze niet op de PVV of de Forum voor Democratie mogen stemmen. Nee. Maar ik kan me wel voorstellen, Mats die verzamelt inderdaad voorbeelden. En dan stond er bijvoorbeeld bij Engels een voorbeeld. Wat is erger, Brexit of Trump? Dat zijn toch hele duidelijke voorbeelden? Ja, kijk, dat zijn foto's uit de context. Dus dat was het toen met Thierry Baudet was het ook. Dat was een opdracht met 10 best wel extreme stellingen. Die ook zeg maar ook van echt alle kanten van het politieke spectrum besloegen. En daar werd er één klein dingetje uitgehaald over Baudet toen. En daar sloeg men op aan. En dat is hetzelfde ook wat je nu ziet bij deze foto's. En daar staat er uit het Frans boek een lijstje met een GroenLinks programma zou zijn. Maar dat is dan uit een heel boek. En nou, een VWO krijgen leerlingen zes jaar Frans. Ja, ik kan ook een paragraaf aanhalen over winkelen en consumeren. Is dat dan kapitalistische indoctrinatie? Dus ja. dat is te makkelijk. Economie krijg je dat, hè? Dan krijg je een stukje rechtse indoctrinatie. Nou ja, dan ga je natuurlijk naar winstmaximalisatie ga je het hebben en dat soort dingen. Ja. Is dat dan rechtse indoctrinatie? Ja. Ah, en ik zag wel heel veel voorbeelden ook van alles voor het milieu. Hè? En we hebben natuurlijk laatst de klimaatmarsen gehad. Er wordt op school ook heel veel aangedaan, Wim. Schaar je dat daar ook een beetje onder? Nou, weet je, ik wil iets anders inbrengen. En dat heeft wel met dit thema te maken, namelijk het verschijnsel zelfcensuur. Moet je voorstellen? Wat je heel vaak ziet, maar ik praat dus niet over het middelbaar onderwijs, daar moet ik wel voorzichtig mee zijn. Ik praat over het hoger onderwijs, misschien is dat aanvullend. Dat veel zelfs studenten een soort innerlijke censuur opleggen. Die zijn dan bijvoorbeeld aan de rechterflank. Dat kan SGP zijn. Dat hoeft niet allemaal PVV of Forum voor Democratie, SGP of ChristenUnie. En die hebben dan de neiging om zich in te houden, omdat ze denken, ja, kijk, er wordt door een docent was Lenin geciteerd. Dan denken ze, Lenin citeren? Dat is toch die moordenaar die tussen 17 en 24 in de Sovjet-Unie huis hield. Die kunt er niet zomaar citeren. Maar ze durven het niet te zeggen. En dat hoor jij? Ja, dat hoor ik dan terug. Dus ze durven dat niet te zeggen. En waarom niet? Omdat kennelijk Lenin, man van gehalte, daar gaat het niet om, maar ook een moordenaar, toch nog in dat curriculum een stem heeft op de een of andere manier. Begrijp je dat? Dus er zijn ook veel mensen. Ze durven het tegen jou wel te zeggen. Ben jij dan die rechtse makker van ze? Ja, ik geloof niet dat ik zo rechts ben. Je wordt natuurlijk snel maar ja, ik ken die jongens, ik werk soms ook met ze, dus ik spreek enigszins autobiografisch. Maar die zelfcensuur, die treft mij dan wel. En waar dat dan vandaan komt, er is toch, denk ik, maar daar ben ik benieuwd wat Jelmer ervan denkt, er is toch, om een duur woord te gebruiken, een soort vertoog waar de gematigden zich eigenlijk, want die zei, die zich eigenlijk niet durven uitspreken. Ja. Bang toch om buiten een soort correctheid te vallen. Ja, jammer. Nou ja, kijk, ik vind dat je het onderwijs, moet je een klimaat creëren dat iedereen zich kan uiten ook. En ik hoop ook dat ik dat met mijn leerlingen ook doe. En ik denk ook wel dat ik dat doe, eerlijk gezegd. En ik denk ook dat de overgrote meerderheid van leraren dat ook doet. Want we hebben hier niet echt een goed onderzoek. Hè. Er wordt van alles gezegd over linkse leraren. Eventjes doorgaan op wat Wim zegt. Dat er een zelfcensuur is. Ja, dat vraag ik me af. Ik hoor het ook in Amerika heel erg. En als je dan de onderzoeken gaat kijken daarna, met name, dan heb ik ook over het hoger onderwijs. Ja, dan wordt het toch weinig gestaafd weer. En ik vind dat heel makkelijk dat soort aannames worden gedaan. Ja, even over Amerika, nu we het er toch over hebben. Mm-hmm. U schreef pas een opinieartikel in de Washington Post, waarin u waarschuwt tegen de wereldwijde tendens waarin wordt gezegd dat het onderwijs te links is. Dus u vindt het ook echt gevaarlijk dit zeggen. Dat is dus de bredere context. Kijk, als het door politici wordt gezegd, kijk, ik vind het op zich best wel lovenswaardig dat zo'n jongen zich en politiek geëngageerd is en dit ook doet. Dat vind ik. Ik zou dat ook nooit als docent ook niet afschieten, zeg maar. Helemaal niet zelfs. Als politici het gaat doen, vind ik het wel wat anders. En als je gaat kijken ook naar landen als Brazilië, maar ook in Hongarije, ook in de Filipijnen trouwens, Turkije, dan zie je echt dat leraren al best wel lang onder vuur liggen. En als daar eenmaal. En waarom is dat gevaarlijk? Regimes. Nou ja, dan zie je dus dat er. Dan wordt er wel een curriculum opgelegd. En dan worden wel mensen ontslagen. En dan worden ook mensen met de dood bedreigd. In Amerika zijn of in Brazilië. Zijn de militairen de klaslokalen. Zover zijn we hier nog niet. Natuurlijk niet. Maar jammer, daar zal ik je niet op tegenspreken. Dat is altijd een goed betoog. Maar ik zal je een concreet voorbeeld geven. We zitten weer in het hoger onderwijs. Je had een hoogleraar, ik zal maar zeggen, vroeg oude kerken geschiedenis, Pieter van der Horst. Die liet zich kritisch uit over. We gaan zo over het onderwerp islam. Over islamitische teksten, over het jodendom. Nou gaat het mij helemaal niet om de reacties namelijk van de islamitische zijde, maar het ging me om de reacties van de Utrechtse Universiteit. Wat deed hij? Onmiddellijk zeggen, ja, dit kan niet. En kijk, in Nederland, als je aan het hoger onderwijs kijkt, ik breek altijd een lans voor Karel Stolker, dat is de rector magnificus in Leiden. Die hebben daar alle soorten mensen zitten. Rechts en links, dus Paul Cliteur zit daar. Dat is een vrij uitgesproken atheïstische rechtsfilosoof. Afshan Elian, de gevluchte Iranier. Die mogen daar spreken. Dat zijn gepolitiseerde figuren. Daar kun je ook kritische gedachten bij hebben. Dat mag ook. Maar het mag bestaan. En Karel Stolken zegt altijd dat het moet bestaan. En ik zie op andere universiteiten, Utrecht, de VU is daar ook wat schichtig in. Ja, is dat minder. Een open samenleving, Karel Popper, de Open Society, de open samenleving heeft een open debat nodig. Laatste punt voor jou, maar. Ja, daar ben ik tot op zekere hoogte mee eens, denk ik. Kijk, dus we hebben ook een aantal grenzen gesteld. Kijk, als leerlingen bijvoorbeeld met holocaustontkenning, dat circuleert ook wel eens. Dat is duidelijk een no-go. Dat is gewoon niet waar. Maar verder mag je alles zeggen bij jou in de klas. Ja, dat mag heel veel. Ja, en ik wil echt dat open debat ook wel hebben ook. En als ik dan zo'n lijst zie, denk ik van ja, weet je, het is allemaal zo anekdotisch. Ja. En ik vraag me van mijn leerlingen altijd wel hard bewijs. Ik wil dat echt goed onderbouwd zien. En dan wil ik ook wel graag gewoon goede onafhankelijke onderzoeken zien dat het onderwijs, zoals de Telegraaf zegt, belachelijk links is. Want daar zie ik helemaal niks van. Dank voor het gesprek. Graag gedaan. Vandaag kondigde het kabinet lagere parkeerkosten aan voor elektrische auto's. De maatregel moet over 2 jaar ingaan en is bedoeld als prikkel om groener te gaan rijden. En verslaggever Reinhard Meijer parkeerde zijn microfoon op straat. Dat vind ik eigenlijk weer een beetje discriminatie. U moet er nog wel bij lachen. Ja, je moet af en toe wel lachen. Als je dat niet doet, ze leggen tegenwoordig toch al op alle slakjes zout. Dit is ook weer zo'n slakje. Ja. Ik vind dat een raar idee. Ja, dat je met een elektrische auto goedkoper uit bent om te parkeren als met een normale auto. Een raar idee. U vindt het zo raar dat u ervan begint te schreeuwen? Oh, sorry. Nou, daar ben ik tegen. Ik vind het niet netjes. Niet chic. Niet chic. Onzinnig plan. Die auto's zijn even groot en nemen evenveel ruimte in beslag. Dus dan worden ze ook evenveel parkeergeld te betalen. Kijk, op het moment dat jij een elektrische auto kunt rijden, is het natuurlijk hartstikke leuk dat jij goedkoop kunt parkeren in zo'n dorp. Maar dat is niet eerlijk. Niet eerlijk? Nee, vind ik niet. Wat voor auto rijdt u? Gewoon een benzinewagen. Denkt u er wel eens aan om een elektrische wagen aan te schaffen? Jawel, maar mijn portemonnee niet. Ik snap wel dat mensen op elektra moeten gaan rijden. Maar niet iedereen heeft het geld om een elektrische auto te kopen. Je krijgt zometeen wel dat ze mensen verplichten om een elektrische auto te kopen. Je kunt ook gewoon meer parkeerkosten gaan betalen. Ja, dat kan wel, maar ik vind dat gewoon ergens niet kunnen. Als je toch de elektrische auto wil stimuleren, zorg er dan voor dat de aanschaf van die auto, dat die behoorlijk op een redelijk pijl is. En niet van die lullige fratsen over het parkeergeld. Nee, dat vind ik een beetje onzin. Nou, zitten we dan mooi mee, hè? Nou, kom maar met oplossing, zou ik zeggen. Ja, ik zit niet in Den Haag aan de knopjes, hoor. Oh, nee. 20 maart ga ik lekker stemmen. En dan stem ik wel tegen dit kabinet. Door op een hele andere partij te gaan stemmen, natuurlijk. Gaat u de partij stemmen van handen af van de parkeertarieven? Als het even kan, wil. Ja, Wim Berkelaar, goed idee. Nou ja, ik zou niet graag stemmen op een partij handen af van de parkeertarieven. Dat lijkt me een iets te eenzijdig stelling. Ja, ik heb daar nooit van gedacht over deze dingen. Nee, maar laten we eerlijk zijn, jij hebt volgens mij ook geen rijbewijs. Ik heb wel een rijbewijs, ik heb een piepklein autootje, maar ik moet toegeven, ik moet altijd, als ik een lange afstand moet maken, ben ik al zenuwachtig. Dus nee, autorijden en ik, dat worden geen gedoe. Nee. Dus het is ook geen probleem voor jou, die parkeerkosten? Nee. Nou, dan gaan we het snel hebben over zeg maar een ander vervoersmiddel waar jij degelijk ideeën over hebt. De kleine stap is het naar de vliegtuigen van Air France KLM. In Parijs zijn ze boos over de geniepige zet van de Nederlandse regering om in het geheim een pakket aandelen van het Nederlands-Franse vliegalliantie te kopen. Allemaal bedoeld om te voorkomen dat de Franse invloed op het consortium te groot wordt. Wim Berkelaar, jij zei straks al dat je vindt dat we nog wat kunnen leren van het Franse nationalisme. Wat bedoel je? Nou ja, kijk, het volgende is het geval. Je weet, er was de brak een storm van kritiek nu los over de actie van Wopke Hoekstra en zijn drie collega's. Het was een klein kernkabinet wat dit in het geheim besprak. Maar ja, als je toch eens goed kijkt hoe de stand van zaken is met Air France KLM, heb ik wel alle begrip eigenlijk voor die actie van Hoekstra. Kijk, heel belangrijk is om te zeggen is, in de zomer van 2017 kreeg Nederland een telefoontje vanuit Frankrijk op hoog niveau. Jongens, voor 10% hebben Eastern Airlines, China, en Delta Airlines, Amerika, hebben zich ingekocht bij KLM of Air France KLM. En die zitten ook meteen in de boord, dus in de bestuurskamer. Nou ja, die KLM, die schoenen vielen natuurlijk uit van die jongens. Die denken, ja, wacht eens even, buiten ons om. Nou, we hebben straks echt niks meer. En wij zijn de grote winstmakers. Ja. Ik weet wel, kijk, wij zijn natuurlijk in dat consortium een Calimero. Maar we hoeven ons niet als Calimero te gedragen. Kijk, Air France, dat is met Frankrijk is het, hoe je dan ook went of keert, groots land, ik hou van die cultuur, maar het is economisch natuurlijk de zieke man van Europa. Dus, en let op, nu heb je de Canadees Ben Smith, die is aangetrokken. Die Canadees heeft daar natuurlijk zo'n Amerikaans bestuurstructuur om. Die zegt, jongens, die zaak moet in één worden geschoven. Hoofdkwartier Parijs, KLM moet niet veel praatjes hebben, want het zijn stukken kleiner. Wat je dan krijgt is het volgende. Ben Smit lijkt nu nog de grote held, maar zodra die Franse piloten, die achterban... Van staken? Ja, en nog altijd, ook al is de communistische vakbond, de CCT, niet zo sterk meer. Dat Franse staken, dat gaat, zoals je weet, tot en met... je trekt gewoon de broek van de kont van een leidinggevende. Dus als Ben Smith, die nu nog helemaal te paard zit... als de man die de zaak daar op het schild moet heffen... als die in de problemen komt, dan gaat hij de kant van Parijs kiezen. Maar gaat dan dat Nederlandse aandeel helpen? Nou ja... Dat is de grote vraag, maar let op, niets doen. Stilzitten is geschoren worden. Nou, ze zeggen wel eens, in het spreekwoord is natuurlijk... als je geschoren wordt, moet je stilzitten. Maar in dit geval moet je dat voor zijn. Dus ik zou denken, ga dan gewoon die aandelen kopen. Nu staan ze paritair, dus je hebt 14% Franse aandelen, 14% wij. Ja, baat het niet, schaadt het niet. Nee. Ik weet wel, het gaat nu misschien schaden omdat Macron en Le Maire... die minister van Financiën, beetje die boos. Gaan... Ja, die zijn boos en die gaan natuurlijk Hoekstra knippen en schieten. Maar ja, ik denk, wij kunnen toch moeilijk anders. Kijk, je mag best... KLM is één van de grote Nederlandse bedrijven. Zoals Philips dat ooit was. Dat is ook iets ingewikkelder geworden. Het is een populair bedrijf. Generaties werken daar. In Frankrijk denk men bij zulke bedrijven afblijven. Niet mee moeien. Nee. Dus jij prijst, als ik het samenvat, de Nederlandse trots. Ja, ik vind het een goede actie. Het is reaalpolitiek. Daar zijn we niet aan gewend. Reaalpolitiek is ook een beetje geniepig politiek. Want je moet in stilte die aandelen kopen. Nou, doe maar gewoon. Dank je. Graag gedaan. Dit is de dag. Met Margje Fixen. Gisteren werd het nieuwe boek van hoogleraar sociologie Ruud Koopmans gepresenteerd. En met de veelzeggende titel Het vervallen huis van de islam. Het is een islamkritisch, maar niet islamofoob boek geworden, schrijft Koopmans zelf in zijn voorwoord. En hij is hier te gast samen met Rachid Bal. Die is moslim, voormalig voorzitter van het contactorgaan Moslims en Overheid. En betrokken bij de imamopleiding van de VU in Amsterdam. Hartelijk welkom. Goedenavond. Meneer Koopmans, een islamkritisch boek. Waarom moest het er komen? Was er nog niet genoeg islamkritiek? Er is een heleboel islamkritiek, maar het islamdebat stoelt niet op feiten, naar mijn mening. En het islamdebat is enorm gepolariseerd. Tussen aan de ene kant mensen die van mening zijn dat alles aan de islam fout is en dat de islam ook niet hervormbaar is en dat het al 1400 jaar lang mis is met de islam en ook nooit goed zal komen. Dat is een heel pessimistische visie, want we gaan natuurlijk niet het geloof van 1,5 miljard mensen veranderen kunnen. En aan de andere kant heb je een fractie in het debat die zegt van nou, al die misstanden zijn er wel, maar die hebben met de islam niks te maken. Dus dat is allemaal het gevolg van discriminatie en uitsluiting of van westerse interventies. En wat ik in mijn boek wil laten zien is dat die misstanden in de islamitische wereld, die voor een deel ook hun weerslag hebben op de integratie in Nederland, dat die wel degelijk iets met religie te maken hebben. Niet intrinsiek met de islam, maar met de opkomst van het islamitische fundamentalisme. Ja. En wat ik ook mooi vond, u schreef eigenlijk een beetje uit uw verleden. Destijds ging u samen met anderen de straat op om tegen het apartheidsregime te ageren. Dat werd toen ook daadwerkelijk veranderd door al die protesten. En u heeft zoiets van, waarom horen wij dat nu niet als het gaat om misstanden in de moslimwereld? Ja, was dat een belangrijke reden ook voor u? Zeker. Dat was een van mijn belangrijkste drijfveren. Dat is iets wat me ook inderdaad mateloos ergert. Dat als je kijkt naar de misstanden in de wereld, onderdrukking van religieuze minderheden, ook van islamitische religieuze minderheden, by the way. Islamitische minderheden worden meer onderdrukt in islamitische landen dan in niet-islamitische landen. Soenieten worden door Shiiten onderdrukt en omgekeerd, Ahmadiyya en Pakistan. En je hoort er niemand over, zegt u eigenlijk? Natuurlijk lees je er wel over in de krant, maar het schijnt niemand echt heel erg persoonlijk te raken, want we gaan gewoon door. Voetbalclubs laten zich sponsoren door landen als Qatar, waarvan we weten dat ze terrorisme sponsoren. Door landen als de Emiraten. We hebben straks een WK. Bert van Marwijk was trainer van Saudi-Arabië. Vroeger dan hadden we discussies over of we wel naar Argentinië zouden gaan om daar het WK voetbal te spelen. Nu gaan we gewoon het WK voetbal spelen in Qatar. Een land dat niet alleen een dictatuur is, dat minderheden en vrouwen onderdrukt, maar ook een land dat bij de bouw van de stadions bijvoorbeeld, waar tientallen of misschien wel honderden arbeiders zijn omgekomen. Maar sowieso in die golfstaten de arbeidsomstandigheden voor gastarbeiders, zeg maar, daar eerder een soort vorm van moderne slavernij zijn. Dus dat een zekere frustratie zat er ook wel in om het boek te schrijven. Nou, een soort onrechtsbewustzijn. Ja, maar ik begrijp gewoon niet waarom mensen zich daar niet meer over opwinden. Nee. Overigens ook in de academische wereld, hè, waar veel leerstoelen van naamgevende universiteiten overal ter wereld gesponsord worden door prinsen of sultans van het Arabisch Schiereiland. Gruwelijke dictatoren die dan een leerstoel naar zich vernoemd krijgen. Ja, het gebeurt gewoon. Rachid Bal, u heeft het boek gelezen op ons verzoek. Wat vond u ervan? Nou, ik heb het met veel plezier gelezen. Zo'n reflectie is van harte welkom wat mij betreft. Inderdaad, er is stagnatie. Wij zien dat het niet goed gaat met de islamitische wereld. En onrust is te diep, te breed. En ik kan me goed voorstellen dat soms zo'n externe reflectie zou kunnen helpen. Punt is alleen, denk ik, dat wij het risico lopen dat oplossingen worden gekaapt door outsiders. Weet je wel? Waardoor de niet-oplossingen dan overblijven voor de insiders. U zegt eigenlijk, als het van buitenaf komt, dan wordt het niet overgenomen. Als er van buitenaf kritiek komt, dan ontstaat intern weerstand, omdat de goede voorstellen door externe worden gedaan. En als intern die voorstellen worden gesteund, zien we dan dat die mensen naar de kant van outsiders worden geschoven. Als overlopers, als verraders. Waardoor de goede voorstellen geen weerklank vinden. Ja, want even terug. Als je zegt voorstellen om het te veranderen, dan hebben we het eigenlijk over van laat die gematigde islam een grotere stem krijgen. Dat is, als ik het goed samenvat, de oplossing. Maar dan moeten we eerst even nog teruggaan. Want waar is het misgegaan? Daar gaat het dan eerst even over. Meneer Koopmans, u stelt dat de islam in 1979 een afslag heeft genomen die tot op de dag van vandaag zichtbaar is. Daar ligt eigenlijk de kern van het probleem. Kunt u heel kort schetsen wat er gebeurde? Ja, 1979 is een jaar waarin drie heel belangrijke gebeurtenissen hebben plaatsgevonden in de islamitische wereld. In de eerste plaats in januari, februari 1979 de revolutie in Iran, waar een islamitische theocratie aan de macht kwam, die nog steeds aan de macht is. Ten tweede de invasie van Afghanistan door de Sovjet-Unie. Die tot een volksopstand leidde. Een volksopstand die sterk islamitisch gekleurd was. Met veel steun vanuit Saudi-Arabië met name ook. Waar ook overigens de Verenigde Staten absoluut op de verkeerde kaart hebben gezet. Omdat ze gewoon in zeg maar termen van de Koude Oorlog dachten. En toen de Taliban en andere islamitische strijdgroepen daar groot gemaakt hebben. En ten derde een revolte in Saudi-Arabië, waar de grote moskee van Mekka werd bezet. Ja. Die weliswaar neergeslagen werd, maar er wel toe leidde dat het regime in Saudi-Arabië radicaliseerde. Ja. Drie ontwikkelingen die ervoor zorgden dat de fundamentalistische tak veel invloed heeft gekregen. Zeg ik dat goed? En dat, dan praten we over daar, maar wij leven hier. En er gaat hier ook geen week voorbij of er is nieuws waarbij de islam een directe of indirecte rol speelt. En wil even naar een fragment. Deze week was er ophef over een techniekinstructeur in Hoofddorp die volgens leerlingen iets over de profeet gezegd zou hebben. Dat de Mohammed. Dat de profeet, sorry. De profeet, zeg maar, profeet en pedo is. En dat is niet zo, want het is gewoon. Je moet gewoon niet zo praten over de profeet Mohammed. Want hij is. Je moet gewoon niet over Allah praten. Ja, je moet niet over Allah praten. Hoe luistert u hier naar met dat in gedachten, meneer Koopmans? Nou ja, we hebben hier te maken met een beschuldiging die wordt geuit. Die ontkend wordt door de betrokken docent. Die desalniettemin al meer dan een maand op non-actief is gesteld. Het non-actief is nog, geloof ik, met 2 maanden verlengd. En dat geeft wel te denken, ik vind het wel zorgwekkend, als je bedenkt dat dit een fenomeen is dat in de islamitische wereld voor veel mensen levensbedreigend is. Dat is een fenomeen, beschuldigingen. Er zijn 2 vrouwen in Pakistan bijvoorbeeld, die hebben een ruzie bij de dorpspomp. De een is christelijk, de ander is moslim of of misschien zijn ze ook allebei moslim. En zo'n vete tussen de twee vrouwen ontaart dan in een beschuldiging van de een aan de ander. Zij heeft de profeet beledigd. En onmiddellijk is het hele land in rep en roer. Er zijn vele mensen daar gelyncht. We hebben onlangs de zaak Asia Bibi gehad. En ligt dat in de islam besloten? Nou, dat ligt besloten in het feit dat in veel islamitische landen blasfemie strafbaar is en niet gewoon strafbaar is. Daar staat in vele landen de doodstraf op of hele lange gevangenisstraffen. Maar het wordt ook de bevolkingen van vele islamitische landen ondersteunen ook het feit dat blasfemisten gedood dienen te worden. Ja, dat zien we ook in uw boek. Onderzoek gedaan ook onder veel moslims die dat ook zeggen. Meneer Bal, hoe gevoelig ligt nou dat spreken over de profeet en Allah binnen de islamitische gemeenschap in Nederland? Nou, ik moet eerst het punt maken dat het huis van de islam niet, die is gesloopt. Ja, even terug naar de titel van het boek. Inderdaad. Het is niet alleen gevallen, maar gesloopt. Inderdaad, het is gesloopt. En door wie? De sloopwerk is afgerond in Wereldoorlog 1. Want daarna kunnen we niet meer praten van islamische wereld, islamische ordening en waarmee moslims zich kunnen identificeren. De hele islamische geschiedenis is ten einde gekomen. En het huis is gesloopt door Engelsen en door Fransen. En dat hebben zij, daarvoor hebben ze 2 eeuwen de tijd genomen. En de moslimleiders, dat is hun verwijtbaarheid, die hebben het niet kunnen tegenhouden. Dan praat ik over Mahmoud II, Abdulhamid II, maar ook andere leiders, Mehmet Ali Pasha van Egypte. Mm. Ze hebben hun best gedaan, maar het is niet gelukt. Ja, u zegt het ligt dus veel eerder, het dan, probleem. En dan, als de ordening er niet meer is, dan is er grote verwarring natuurlijk. Die verwarring komt ook naar Nederland. Ja, want hoe luistert u dan naar zo'n uitspraak van zo'n meisje die zegt, je moet daar niet over praten, over Allah? Nee, iedereen moet kunnen praten. Daar is helemaal niks mis mee. Ik vind heel gek dat de school de betreffende docent heeft naar huis gestuurd. Dat kan toch niet? Hoe kan de school eigenlijk wat mij betreft zo'n incident moet aanleiding zijn om tot een goed gesprek te komen met leerlingen, met ouders, eventueel met het personeel. Maar tot mijn stomme verbazing, meteen daarna wordt de leerkracht naar huis gestuurd. En dat wordt nog eens een keer verlengd. Ik ben heel erg benieuwd, wat is de ware kant van dat verhaal? Daar ben ik het trouwens helemaal hardgrondig mee eens, hoor. Daar heeft hij helemaal gelijk in. Nou ja, dat zijn die slappe knieën van die bestuurders. Maar dat is in brede zin bij die onderwijsbestuurders. Dat zie je overal, zie je ook in universiteiten. Die slappe knieën van mensen die ergens voor moeten staan. Waar ze dan ook even voor staan. Dat is natuurlijk een goed punt wat u maakt. Ben ik mee eens? Ja, even. En meneer Koopmans, als we het dan hebben over. Je mag niet praten over Allah. Je mag. Dat wordt als heel zwaar gezien. Een van de andere punten die u in uw boek noemt, die gaan over de acceptatie van geweld als dit soort dingen plaatsvinden. Is er nou inderdaad echt een grote groep die het gebruik van geweld goedkeurt? Nou, een grote groep, dat is hangt er vanaf hoe je dat definieert. Als je kijkt naar het percentage, er zijn verschillende enquêtes in heel veel landen, islamitische landen over de hele wereld en ten dele ook bij moslimgroepen in immigratielanden. Er zijn weinig landen waar dat, ik geloof zelfs geen één land waar dat een meerderheid van de moslims is. Ik geloof het. Dus we kunnen zeggen, het valt wel mee. Geweldondersteuning is het hoogste in Nigeria. 46% van de moslims en het laagste, geloof ik, van al die landen waar het gemeten was. Maar niet was. In Nederland. Duitsland 7%. In Nederland is het ook onderzocht 11%. Nou kan je zeggen 11%, dat is natuurlijk duidelijk de minderheid. Een kleine minderheid misschien, maar het is wel 11%. Dat is ook niet weinig. Hè. Er wordt vaak gedaan alsof dat geweldsprobleem alleen maar een probleem is van die paar honderd jihadisten die naar Syrië zijn er gegaan, of die misschien een paar duizend salafisten die we hier hebben. Maar het gaat wel om een iets grotere groep, zeg maar, die geweld in de naam van het geloof. En in het Nederlandse onderzoek was zelfs de vraagstelling geweld tegen burgers om het geloof te verdedigen. Nou, dan is 11% toch ook veel. Ja, en dan zegt u, dat kan ook niet anders, want dat is nou eenmaal wat hun godsdienst zegt. Nee, wat de islam zegt. Nee, dat zeg ik helemaal niet. Ik zeg dat het probleem waar we mee zitten een probleem van islamitisch fundamentalisme is. Nou zijn ook niet alle fundamentalisten geweldgezind. Maar dat betekent niet dat die fundamentalisten die terrorisme niet ondersteunen geen probleem zijn. Want die zijn bijvoorbeeld aan de macht in Iran, in Saudi-Arabië, in Afghanistan. Die onderdrukken daar ook religieuze minderheden. Die voeren ook de doodstraf uit tegen homoseksuelen. Nee, u zegt eigenlijk, het is de afslag die ze genomen hebben. Je zou ook islam anders kunnen beleven. We moeten de islam op het rechte spoor krijgen weer. En dat kunnen alleen maar, denk ik, moslims en niet-moslims samen. Vooral moslims, maar we moeten ze daar ook een steuntje teruggeven. Ja, Rashid? Ja, dat fundamentalisme zie ik als een poging om het huis van de islam weer te bouwen. Want het is echt. Ja, veel mensen hebben gezegd daar ook, dat het Westen ons voorbijstreeft komt omdat wij niet terug zijn gaan naar de ware islam. Dus we moeten dat terug. Dat is een oplossing, terug naar de bronnen en terug naar de fundamenten. Mijn kritiek op die poging is dat zij te oppervlakkig redeneren. Te oppervlakkig redeneren wat islam betreft, maar ook te oppervlakkig zijn wat betreft de moderniteit, wat betreft de westerse wetenschap, noem maar op. En waardoor zij inderdaad het niet voor elkaar kregen, geen goede voorstellen ontwikkelen. Maar kan het dan anders? Kan het zo zijn, u begon dit gesprek te zeggen van ja, het is moeilijk als er kritiek van buiten afkomt, dan is het moeilijk voor ons om te hervormen. Kan het wel? Daar geloof ik wel in. Inderdaad, kijk, meeste moslims zijn onderdanig. Meeste moslims gaan heel erg mee, gehoorzamen aan de politieke autoriteit. Dat moet een beetje veranderen. En dan gaat het om mondige, assertieve moslims. Die moeten dan hun opvattingen ontwikkelen. En daarvoor hebben we niet alleen externe reflexen nodig, maar ook interne vitalisering van het denken nodig. En het lezen van het boek, zou ik zeggen. Inderdaad, het lezen van het boek, ja. Ik dank u allen, de gasten. Rashid Bal, Ruud Koopmans, Jelme Evers en Wim Berkelaar. Zometeen Bureau Buitenland met Chris Keijne. En om 8:30 dan zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken met een uitgebreid verslag van de halve finale in de KNVB-beker Willem II tegen AZ. NPO Radio 1.